स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पावन परिसर में हम लोग विद्यानंद स्वामी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ का विचार इस स्वाध्याय के सत्र में कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में 11वां प्रकरण चल रहा है, जिसका नाम है योगानंद प्रकरण। यहां यही बताया गया कि जहां त्रिपुटी का अभाव हो जाता है, त्रिपुटी रूपी द्वैत का अभाव हो जाता है, वहां अद्वैत ही बचता है। और जो अद्वैत होता है ना, वह पूर्ण होता है। जहां द्वैत है वहां परिच्छिन्न होगा, और जहां द्वैत है वह तो अपने आप में क्या होगा, जो एक होगा वह अपने आप में ही पूर्ण होगा। ऐसी अवस्था का अनुभव विद्वान लोग समाधि काल में करते हैं और सामान्य जन सुसुप्ति में और मूर्छावस्था में करते हैं। तो बताया कि जैसे सुसुप्ति में एक पूर्ण रहता है, द्वैत नाम की कोई त्रिपुटी नहीं रहती है, उसी प्रकार से सृष्टि के पहले भी एक पूर्ण था, अद्वैत वह ब्रह्म था, वहां द्वैत नाम की कोई वस्तु थी नहीं। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि माना परमात्मा या ब्रह्म पूर्ण रूप है, लेकिन आनंद रूप तो नहीं है ना। जो पूर्ण होवे वह आनंद रूप होवे, इसकी क्या गारंटी है? तो पूर्ण है लेकिन आनंद रूप तो नहीं है ना। तो ग्रंथकार बता रहे हैं कि जो पूर्ण है वह आनंद रूप है, और जो पूर्ण नहीं है वह आनंद रूप नहीं है। अन्वय और व्यतिरेक, अन्वय बोलते हैं जो पूर्ण है वह आनंद रूप है, व्यतिरेक हो गया जो पूर्ण नहीं है वह आनंद रूप भी नहीं है। ऐसा प्रदर्शन करके उस भूमा को सुख स्वरूप दिखाने वाली श्रुति का कथन अर्थतः करते हैं। वह श्रुति है यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। जो भूमा है वही सुख रूप है, न अल्पे सुखम अस्ति, अल्प में परिच्छिन्न में सुख नहीं है। 17वां मंत्र, 17वां। यो भूमा स सुखम नाल्पे सुखम त्रेधा विभेदिने सनत कुमार प्राहेवम नारदायाति शोकिने। कहते यो भूमा, जो भूमा है, भूमा का पहले विवेचन कर दिया गया है, जो देश काल वस्तु के परिच्छेद से शून्य है, मतलब देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है, जो व्यापक है, जिसको देश न बांधे, काल न बांधे, वस्तु न बांधे, अर्थात जो व्यापक है वही सुख सुख है। जहां व्यापकता है वहीं ही सुख है। न अल्पे, अल्प में न सुखम, अल्पे न सुखम, अल्प में सुख नहीं है, थोड़े में थोड़े सुख होगा, सुख तो किसमें होगा? अनंत में सुख है। तो अल्प माने क्या हुआ? त्रेधा विभेदिने, त्रिपुटी से जो बंधा हुआ है, त्रिपुटी की सीमा में जो है, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय रूपी द्वैत की जो सीमा है, वह सीमा अल्प है, उस अल्प में सुख नहीं है। ये किसने कहा है? सनत कुमार प्राह एवं, इस प्रकार से सनत कुमार जी महाराज ने कहा है। और सनत कुमार जी महाराज की बात तो विश्वास योग्य है, तो कहा किसी नासमझ से कह दिया होगा, किसी छोटे बच्चों को बता दिया जाता है। कहते नहीं, जिससे बताया है ना वह भी कौन है? नारदाय। किस लिए बताया है? वह भी महापुरुष ही है, नारद जी महाराज हैं। और नारद जी कैसे थे? अति शोकिने, अत्यंत दुखी नारद जी से उन्होंने यह बात बताई क्या बताई कि जो भूमा है, जो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न अद्वैत तत्व है, वह तत्व ही सुख स्वरूप है। जो तीन से बचा हुआ पदार्थ है उसमें कोई सुख है ही नहीं, अल्प में कोई सुख नहीं है, इसको यहां बता रहे हैं 17वें मंत्र में। भाष्य देखते हैं, यो भूमा इति, यह पूर्व उक्तो भूमा स सुख रूप एव अद्वितीय दुख हेतु अभावात अल्पे परिच्छिन्ने तस्य एव विवरणम् त्रेधा विभेदिनी इति इदम् हेतु गर्भम विशेषणम् सुखम तत्र न विद्यते इति अर्थ है। एवं कस्मै केन अभितम् इति आह सनत कुमार इति नारदस्य शिष्यत्वे कारणम् आह अतिशोकिनः इति अतिशयितः अधिकः शोको अस्य अस्ति इति अतिशोकी तस्मै। यह माने जो पूर्वोक्तः भूमा, जिस भूमा के बारे में पहले कहा गया था, पहले भूमा के बारे में क्या कहा गया था कि जो देश काल वस्तु के परिच्छेद से शून्य है वही भूमा है, वही परमात्मा है, यही तो बताया गया था ना भूमा को, जो देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित है वही भूमा है, वही परमात्मा है। स सुख रूप है, वह परमात्मा कैसा है, सुख स्वरूप है, सुख रूप एव, एव है निर्धारण अर्थ में, सुख स्वरूप ही है, वही सुख स्वरूप है। अब वह ही है इसके अलावा सबके सब क्या हो जाएंगे, दुख रूप हो जाएंगे, और क्या, एव कार्य कर दिया ना। तो अद्वितीय, क्योंकि उस अद्वितीय में जहां दूसरा कोई है ही नहीं, दुख है तो अभावात, क्योंकि देखो जहां भी दुख होता दूसरे कारण होता है दुख, हम लोग उल्टा समझते हैं, अकेले डर लगता है, आप सबको अकेले डर लगता है, दो में डर लगता है, बस व्यवहार में देखा जाए तो डर कहां लगता है, अकेले में डर लगता है, दो लोग रहे तो डर नहीं लगता ना। जबकि शास्त्र क्या कहता है, द्वितीयाद वय भयम भवती, जहां दो है ना वहीं डर होता है, अकेले में कोई डर है ही नहीं। अब भाई अकेले में कहां डर है, मैं अकेले हो तो भूत का डर है, तो भूत तो दूसरा हो गया नहीं, बताओ अकेले में और क्या डर होगा, बताओ, यही तो भूत का डर है, या कोई बीमारी का दुख है, अकेले में कौन देखेगा, तो आपसे अलग बीमारी होए तब तो दुख होगा, जब दूसरी सप्ताह है ही नहीं, यहां तक कि शरीर का भी दुख हो, देखा जाए शरीर भी है कि शरीर भी कल्पित है, भाई रस्सी में जो सर्प दिख रहा है वह सर्प तो कल्पित है ना, तो उस कल्पित सर्प से रस्सी को क्या भय होगा, वो जहर खा जाएगा क्या, वह कोई भी डंक मार सकता है किसमें, रस्सी में, तो शरीर भी मुझ आत्मा का क्या बिगाड़ेगा, तो शरीर का भी डर अब रहता नहीं, क्योंकि उसकी दृष्टि में शरीर भी कल्पित हो जाता है। तो इसलिए कहा गया कि जो अद्वितीय तत्व है उस अद्वितीय तत्व में दुख का जो हेतु है, दुख का जो कारण है, वह अल्पे दुख का कारण का अभाव हो जाने से, तो दुख का कारण क्या है, अल्पे परिच्छिन्न, दुख का कारण अल्प है परिच्छिन्न है, इसी में क्या है, दुख है, अल्प और परिच्छिन्नता का अभाव हो जाने से वह सुख स्वरूप ही होता है। तस्य एव विवरणम, उसी का ही विवरण माने व्याख्या दूसरे पाद में करते हैं, त्रेधा विभेदिनी इति, त्रेधा विभेदिनी इति, त्रेधा विभेदिनी माने क्या हुआ, देश काल वस्तु परिच्छेदेन, त्रेधा भाव है, देश काल वस्तु के परिच्छेद से जो तीन प्रकार से बटा हुआ हो, देश से काल से वस्तु से, अथवा ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय रूप से जो बटा हुआ है, ऐसे अल्प में न सुखम, सुख तो है ही नहीं, तो इदम हेतु गर्भम विशेषणम, यह हेतु गर्भ विशेषण है कि सुखम तत्व न विद्यते, वहां सुख है ही नहीं, अल्प में सुख है ही नहीं। तो ऐसी बात किसने किसके लिए कहा, एवं कस्मई केन अभितम, कस्मई मैंने किसके लिए, केन किसके द्वारा, अभितम कथितम, यह बात किसके द्वारा किसके लिए कही गई। इतिया यदि ऐसा प्रश्न आवे तो नीचे की पंक्ति में द्वितीय पाद में बताते हैं, सनत कुमार प्राह एवं, सनत कुमार ने ऐसा कहा, कैसे कहा, किसके लिए कहा, नारदाय, नारद के लिए कहा। नारद जी महाराज की विशेषता क्यों कहा, नारद जी की आवश्यकता क्या पड़ गई, कहता अति शोकिन है, नारद जी महाराज अत्यधिक ही शोक से ग्रसित थे। तो आगे बताते, नारदस्य शिष्यत्वे कारणम आह, नारद शिष्य बने तो शिष्य बनने में कारण क्या है, अरे नारद जी तो गुरुओं के भी क्या है, गुरु है, उनको शिष्य बनने की आवश्यकता भी क्या पड़ गई, वो भी सनत कुमार जी की, और तो भगवान के परम भक्त भी हैं, बड़े विद्वान भी हैं, तो फिर इनको शिष्य बनने की आवश्यकता क्या पड़ेगी। तो बताया भाई अतिशोकिने, अतिशोकिने है, ऐसा बताया, अतिशोक माने क्या हुआ, अतिशयता अधिका शोको अस्य अस्ति अतिशोकी, जिसके भीतर अधिका शोको अस्ति, बहुत ज्यादा शोक हो उसको क्या बोलते हैं, अतिशोकी। इति ऐसा समझना, तस्मय उस नारद के लिए उन्होंने यह उपदेश दिया। देखो शोक तो बाहर से दिखेगा नहीं, शोक तो हर व्यक्ति के अपने भीतर ही अनुभव होगा, कोई बहुत धनी होवे, बहुत हंस भी रहा हो, लेकिन अंदर कितना घाव है वो तो ही जानेगा। और घाव कई प्रकार के होते हैं, है नहीं, बड़े बड़े लोगों को लगता है बड़े धनी है, लेकिन कर्जे का बोझ इतना ज्यादा होता है कि कुछ कर नहीं सकते, ऊपर से दिखता है लेकिन अंदर से, आजकल लोग आ रहे ना कपिल का, है ना कपिल, वो जो हंसाता था कॉमेडियन, हाँ कितना कर्जे में लदा हुआ, वो तो पागल हो गया, विक्षिप्त हो गया है, कहते हैं डिप्रेशन में हो गया, ऊपर से देखो तो कितना हंसा रहा लोगों को, कितना आनंद में होगा, कितना खुशी होगा, लेकिन दूसरे को तो हंसा रहा अंदर, उसकी गम दुख कितना ज्यादा है। तो इसे नारद जी महाराज का तो लगता है बीना बजाए हुए मस्ती से मस्त है, इनको तो क्या चिंता है, लेकिन अंदर नारद जी महाराज क्या है, बहुत ही दुखी है। इसलिए कहा अतिशयतः, मतलब अतिशय दुख है, अतिशय दुख माने क्या हुआ, जिन दुखों को किसी भी उपाय से हटाना संभव न हो जाए वह दुख क्या हो जाता है, अतिशय दुख होता है। ऐसे नारद जी महाराज बहुत ही दुखी हैं, और वो गए सनत कुमार जी के पास, कहा महाराज जी कुछ तो सुनाओ। अब बता रहे हैं तस्य अतिशोकित्व हेतु माह, नारद जी के अत्यधिक दुखी होने में कारण क्या है, आपको भी लगता ना, आप लोग भी हमें कहते महाराज जी आपको तो क्या चिंता है, कई लोग बोलते ना आपको भी क्या चिंता है, रोटी मिल जाती है, प्रेमपुरी दे ही देता है, खाने पीने की व्यवस्था है ही, सब लोग पांव छू के चले जाते हैं, लेकिन मेरे भाई सबके अपने अपने क्या हो जाते हैं, दुख होते हैं। तो नारद जी को भी क्या दुख है, न बीबी है, न बच्चे है, न घर है, न अपना आश्रम है, तो दुख का भी तो कोई कारण नहीं, सामान्य आदमियों को नारद जी के दुख का कोई कारण तो दिखाई देता नहीं है। तो भक्त के मन में, पूर्व पक्षी के मन में शंका है, नारद जैसे महापुरुषों को भी कौन सा दुख है, दुख का कोई कारण होवे तब तो दुखी होवे, और जहां दुख का कोई कारण दिखता ही नहीं है फिर वो दुखी क्यों है। तो आगे दुख का कारण बता रहे हैं, अठारहवां मंत्र, स पुराणान पंचवेदान शास्त्रांगे विविधान च, स पुराणान पंचवेदान शास्त्रांगे विविधान च ज्ञात्वाप्यनात्मवित्तेन नारदो अतिशोच, ज्ञात्वाप्यनात्मवित्तेन नारदो अतिशोच। कत स पुराण, पुराणों के सहित पंच वेदान पांचों वेदों को ज्ञात्वापि जान करके भी। देखो अलग अलग कर सकते हो या पुराणों को भी पांचवा वेद बोला गया है। चार वेद तो आप लोग जानते ही जानते हो, मालूम है ना? ऋग्वेद क्रम क्या है? ऋग, यजुर, साम और अथर्व। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद। तो चार हो गए, अब पांचवा वेद किसको मानते हैं? पुराण को। पुराण को यहां से सब पुराण पंच वेदान, पुराण के सहित पांचों वेदों को, अथवा कोई कोई महाभारत को पांचवा वेद मानता है। तो सब पुराण पुराणों के सहित पंच वेदान, पांच वेदों को माने चार वेद और महाभारत, सबको ले लेना। किसको? पुराण, महाभारत और चारों वेद। इतने नहीं, शास्त्रांग विविधान च, अनेक प्रकार के और भी जो शास्त्र हैं, अनेक प्रकार के और भी जो दर्शन हैं, न्याय दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा, इन सारे शास्त्रों को भी, अनेक प्रकार के सारे शास्त्रों को भी, और भी तो नारद जी ने तो एक अपना नारद पंचरात्र ग्रंथ लिखा है। कौन सा? नारद शैव दर्शन, वैष्णव दर्शन, नारद पंचरात्र, सारे ग्रंथों को उन्होंने क्या किया है, कुछ प्रणयन भी किया। नारद भक्ति सूत्र पढ़े ही पढ़े हैं आप लोग। विविधान च, अनेक प्रकार के शास्त्रों को भी ज्ञात्वा अपि, जान करके भी क्या किया? ज्ञात्वा अपि, यहां देखना नीचे, ज्ञात्वा अपि, फिर क्या जाएगा? अनात वित्ते में, लेकिन आत्मा को नहीं जाने थे। अनात्म वित्ते, ये सब अनात्म ही हैं। तो अनात्म, आत्मा को न जानने वाले नारद अति सुचोच, निश्चय ही शोक से ग्रसित हो गए, क्योंकि आत्मज्ञान के बिना संसार की कोई भी वस्तु मिल जाएगी, वह वस्तु शोक के पार नहीं ले जा सकती है। इसे शोक से पार जाने के लिए एक ही साधन है, आत्मवित्त। तदति शोकम आत्मवित्त, जो आत्मवित्त होता है वह शोक के पार चला जाता है। आत्मज्ञान के अलावा संसार की कितनी भी वस्तु होवे, वह सुख का साधन नहीं बन सकती है, या वह सुख रूप नहीं हो सकती। ठीक है, आवश्यकताओं की पूर्ति कर देगा, भोग के समय तात्कालिक सुख सा, सुख नहीं, ध्यान देना, सुख सा भले प्रतीत होवे, लेकिन परिणति उसकी बहुत ही दुख रूप होती है। इसलिए वह सुख किस काम का, वह सुख कैसा जिसमें दुख मिला हुआ है। तो सुख पाना है तो क्या करना पड़ेगा? आत्मज्ञान, अपने स्वरूप का बोध होना पड़ेगा, नहीं भाई बुढ़ापे का भी सुख आ जाएगा, दुख आ जाएगा। शरीर है तो शरीर की कुछ बीमारियों का भी क्या हो जाएगा? दुख आ जाएगा। और जब तक शरीर है, ध्यान देना, हर संयोग का अंत वियोग है, किसी से भी मिलोगे उसको छोड़ना पड़ेगा, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे शरीर हो, यदि किसी से मिलना है तो एक न एक दिन वियोग तो होगा, तो वियोग का भी दुख रहेगा ही रहेगा। जब तक आत्मज्ञान होगा नहीं, स्वरूप का ज्ञान होगा नहीं, तब तक इस नारद जी महाराज बड़े दुखी थे। भाष्य देख लो, सब पुराण इति नारद पुराण सह वर्तन्त इति सब पुराण पंच वेदा तान विविधान च शास्त्राणि विदित्वा अपि आत्मज्ञान रहितत्वेन अतिशयेन शोकम प्राप्त। सीधा अर्थ है, नारद जी महाराज पुराण सह, कई पुराण है ना, उन पुराणों के साथ जो है पुराण सह वर्तन्ते सब पुराण है, पुराणों के साथ जो है वह उसको क्या बोलते हैं? सब पुराण बोलते हैं। पंच वेदा, पांच वेदों को, और पंच वेदा तान माने उनको, विविधान च शास्त्राणि और अनेक प्रकार के शास्त्रों को भी, विदित्वा अपि जान करके भी, आत्मज्ञान रहितत्वेन आत्मज्ञान से रहित होने से अतिशयन शोक प्राप्त है, अतिशय ही शोक को प्राप्त हुए। फिर किसी ने पूछा, महाराज जी इतना बड़ा विद्वान आदमी शोकी दुखी क्यों होगा? मूर्ख होवे तो दुखी होगा, लेकिन विद्वान आदमी क्यों दुखी होगा? ठीक है, उसमें महाभारत में एक अर्थ है, एच मूज तमालोके, संसार में दो ही लोग सुखी हैं, या तो महामूर्ख मूझतम, मूझ नहीं मूझतम, और दूसरा व्यक्ति जो बुद्धि से पार चला गया है, आत्मज्ञ, जो बुद्धि के संसार में दो लोग ही क्या है सुखी हैं, और इसके बीच वाला सब दुखी है, क्लेश में ग्रसित है। इधर हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि देखो, मतलब व्यवहार में एकदम गरीब भी ज्यादा दुखी नहीं है, ठीक है, देखो गरीब अभी मस्ती मस्त रहता है, ज्यादा भविष्य सोचता भी नहीं है, अपना काम किया, मजदूरी किया, दो दिन की खाना, फिर दो दिन मौज मारेगा, फिर खाएगा, भविष्य करे सोचता नहीं, और धनी भी बहुत नहीं सोचता, मतलब एक व्यवहार की बात बता रहा है, उसे तो सोचता है, उससे ज्यादा चिंता है, लेकिन जितने पिसते हैं ना, कौन सा आदमी जो मीडियम क्लास का आदमी है वो पीसता रहता है, क्योंकि वो अपने आप को नीचे जा नहीं सकता है, ऊपर पहुंच भी नहीं पाता है, बस ऊपर को देख देख के जलता रहता है और नीचे उसका स्तर होता नहीं। तो जैसे व्यवहार में हम लोग इसको बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, नीचे वाला भी शोक करता है और ऊपर वाला, एच मूझ तमाज, महामूर्ख से ही मूर्ख है वो, एकदम शांत है, उसको दुख नहीं लगता, लेकिन ज्ञान तो है उसके पास। आए दूसरा व्यक्ति जो बुद्धि से एकदम क्या हो गया है, ऊपर उठ गया है, वह व्यक्ति सुखी है, और बीच में और सब व्यक्ति दुखों में ही पिस रहा है। तो यदि शास्त्रों का हमें ज्ञान है तो भी किस स्तर में ज्ञान होगा? बुद्धि स्तर में ज्ञान होगा। इसलिए कहते हैं ननवन, लेकिन वेद शास्त्र विषयक ज्ञानस्य शोक निवर्तकत्वेन। अरे भाई, वेद शास्त्र विषयक जो ज्ञान है उस ज्ञान को शोक निवर्तकत्वेन, शोक के निवर्तक रूप से माना गया है। भाई आपसे भी कहा जाता है, यदि शोक है, दुखी हो तो क्या करना? सत्संग में आना, पंचदशी पढ़ना, उपनिषद पढ़ना, तो निश्चय शोक से पार चले जाओगे। तो वेद शास्त्रों का, उपनिषदों का ज्ञान तो शोक का क्या है? निवर्तक है। ऐसा प्रसिद्ध से, ऐसी बात प्रसिद्ध है। कथम अतिशोकित्वम, नारद जी महाराज जब वेद शास्त्र जानते ही हैं तो फिर कथम अतिशोकित्वम, नारद जी शोक से युक्त क्यों हुए, शोक रूप क्यों हुए? इति आह, इस प्रकार से यदि प्रश्न उठा तो प्रश्न का जवाब देते हैं। 19वां मंत्र, वेदाभ्यासात पुराताप त्रयमात्रेण शोकिता, वेदाभ्यासात पुराताप त्रयमात्रेण शोकिता, पश्चात तु अभ्यास विस्मार भंग गर्वैश्च शोकिता, पश्चात त्वभ्यास विस्मार भंग गर्वैश्च शोकिता। तो वेद अभ्यासात पुरा, वेदों का अभ्यास करने के पहले, शास्त्रों का अभ्यास करने के पहले, ताप त्रय मात्रेण, जो तीन प्रकार का ताप है, जानते ना, आध्यात्मिक, आधदैविक और आधि भौतिक, ये तीन ताप हैं, ध्यान देना। आध्यात्मिक ताप भी दो प्रकार का होता है, एक शारीरिक, दूसरा मानसिक। तो इन ताप से शोकिता, वह शोकित थे। भाई जब तक सत्संग न सुनो तब तक संसार सारा इसी तीन तापों में ही जल रहा है। कौन सा? आध्यात्मिक, आधदैविक और आधिभौतिक। आधिभौतिक माने संसार के कोई न कोई प्राणियों से ताप है, पड़ोसी से ताप, दुख, ये कौन सा ताप है? भौतिक, किसी भूत से। आज दैविक, आज बहुत लू चौक रही है, बहुत गर्मी आ गई, अब बारिश आ गई तो बहुत बारिश आ गई इस बार तो। पता नहीं, हम सोचते हैं भगवान बेचारा क्या करे, बारिश दो परेशान, न दे तो परेशान। इसलिए अर्जुन को वहां कहा, तांत तिक्षस्व भारत, तुम्हारे हाय हाय करने से भी कुछ होने वाला है नहीं, धैर्य के बल से इनको चुपचाप क्या करो, सहन करो। तो ये ताप कौन सा ताप है? आधि दैविक ताप है, और तीसरा ताप है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक माने आत्मा यहाँ शरीर के लिए है, ये शरीर का जो ताप है, शरीर का जो कष्ट है, शरीर में कुछ न कुछ लगा ही रहता है, कितनी भी दवाई खाओ, कितना भी चेक कराओ, है नहीं, सारा ब्लड रिपोर्ट वगैरह लेके चलो, लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ लगा ही रहता है। तो शारीरिक जो कष्ट है, अथवा शारीरिक कष्ट किसी को नहीं होगा तो कौन सा कष्ट है? मानसिक कष्ट है। तो ये सारा संसार इन्हीं तीन कष्टों में ही जल भून रहा है, कोई व्यक्ति इससे परे जा नहीं पाता है। तो ताप त्रय मात्रांग शोकिता, तीन ताप से शोकित थे ही बेचारे, कौन? जब तक शास्त्र का अध्ययन नहीं किया था तब तक। पश्चात जब शास्त्र का अध्ययन उन्होंने कर लिया तो तू अभ्यास, तो चिंता किसकी हो गई और कष्ट एक बढ़ गया अभ्यास की। अरे इतना मैंने पढ़ा है, इतना मैंने याद किया है, भूल गया तो? अरे आप लोग नहीं कहते हो क्या? सब लोग कहते, महाराज जी सब भूल जाता है, कुछ याद ही नहीं रहता है। कई लोग कहते, महाराज जी सत्संग सुनते हैं सब भूल जाता है याद। अरे याद करने की आवश्यकता क्या है बताओ? अरे अपने आप उतना ही भूलते नहीं बताओ, जो सीखे हो सब भूल जाओ। हम तो कहते हैं और सब कुछ भी भूल जाओ जो भी है, लेकिन अपने आप को तो कभी भूलना भी चाहो तो भूल सकते नहीं हो। और जो आप जिसको भूल नहीं सकते हो ना, वही आपका अपना क्या है? स्वरूप ही है, अभ्यास है। अभ्यास की चिंता कि रोज पढ़ना पड़ेगा, है नहीं? फिर न अभ्यास करें तो विस्मार, भूल जाने की चिंता। अरे मैं कह रहा, गीता जी किसी को पूरी याद थी, पीछे से उल्टी गीता याद थी, अभ्यास न करो तो। हम ही लोग सही बता रहा हूं, कई ग्रंथ बहुत याद किए हुए थे, आत्मबोध, तत्व बोध, भज गोविंदम, और क्या बोलते हैं कि ये शिव क्या, वो जो मनोबुद्धंकार चित्तानि नाहम, आत्मसत्कम, शंकर जी का वो पांच नाम वाले है ना, ओम नमः शिवाय का है, पंचाक्षरी का वो मंत्र का न से अक्षर है ना, मकाराय सिकाराय नमो नमः जो करके है, तो नकाराय नमो नमः है ना, ये सब बहुत कुछ याद किए थे, लेकिन वही अनाभ्यास से गता अभ्यास छूटा, सब कुछ क्या हो गया? भूल गया। तो विस्मार, भूलने की चिंता। अगला चिंता क्या है? भंग। अगला चिंता क्या है भाई? भंग। भंग माने क्या हुआ? हमसे अधिक विद्वान व्यक्ति आ गया तो मेरा क्या कर देगा? तिरस्कार की चिंता। किसकी चिंता? तिरस्कार की चिंता। और हमसे कम आ गया तो गर्व, अभिमान। गर्वई से सोखता, इन शोकों से अब और शोक बढ़ गया। मतलब वही बताया ना, आए थे तो शोक दूर कर ले, शोक तो दूर नहीं हुआ, शोक और लाद लिया। बताओ कभी कभी ये भी लगता है कि नहीं लगता? बताओ, पहले जब नहीं आते थे कभी कभी लगता है कि कुछ पाप पुण्य अच्छा बुरा पता नहीं था, पकड़ के जाते थे, शराब भी पी लेते थे, कुछ और भी खा पी लेते थे, मांस वगैरह भी खा लेते थे, नाचे गाए कुछ भी किए, और जब से सत्संग में आए तो पाप पुण्य अच्छा बुरा सब कुछ बोध हो गया, तो क्या हुआ? और दुखी हो जाता है व्यक्ति, क्योंकि छोड़ नहीं पाता है। पहले तो करता था तो शान से कहता भी था, मैं करता हूं, अब तो बेचारा छिप छिप के करता है, डर डर के करता है, दुखी भी होता रहता है, पाप हो गया, सत्संग सुनने के बाद भी इसे कैसे हो गया, तो दुख तो और बढ़ गया, दुख कम होने के बजाय दुख क्या हुआ? और बढ़ गया। तो बड़े दुखी हो गए कौन? नारद जी। जानने वाला और क्या, जो नहीं जानने वाला उसको दुख कम है भाई। वेद अभ्यासातिथि ताप त्रय है, माने आध्यात्मिक आदि लक्षणेन एव शोकिता शोको अस्य अस्ति इति शोकी तस्य भावः तत्ता आसीत इति अध्याहार है। यहाँ जोड़ना ताप त्रयंग शोकिता है ना, तो तीन ताप कौन है? आध्यात्मिक आदि, आदि से क्या लेना, आधि दैविक और आधि भौतिक। इन लक्षणों से शोकिता माने शोकित, शोकित थे, दुखी थे। शोकिता का अर्थ किया शोको अस्य अस्ति इति शोकी, जिसके पास इन दुखों का दुख है उसका नाम क्या है? दुखी। शोकी माने दुखी। अरे धन से युक्त है इसलिए क्या है? धनी। रूप से युक्त है इसलिए रूपी, रूपवान। ऐसे शोक से युक्त है इसलिए क्या है? शोकी। तस्य भाव, तो शोक कोई वस्तु थोड़े है कि धन तो कोई वस्तु है ना, धन से युक्त हो गया धनी हो गया, तो शोक कोई वस्तु थोड़े है कि शोकी हो गया। कहते तस्य भाव है, कहते शोक के भाव से युक्त हो जाता है, दुख के भाव से युक्त हो जाता है। तप्ता माने वह उसी रूप हो जाता है। आसीत माने था, इति अध्याहार है, ऐसा पीछे से जोड़ लेना चाहिए। मतलब वेद के अभ्यास से पूरा तीन तापों से नारद जी महाराज शोकिता आसीत, शोकित थे, पहले दुखी थे ही, अब उस दुख को दूर करने के लिए बेचारे वेद अभ्यास में लग गए। तो क्या हुआ? पश्चात तू, पश्चात तू माने बाद में, वेद अभ्यास के बाद में, तो तू माने तो द विशेष द्योतनार्थ है, मतलब पहले से ज्यादा ही दुख हो गया, पहले से ज्यादा उसमें विशेषता आ गई। हम लोग भी कहते पहले तो एक उपाधि थी हमारे पास ना, एक ही उपाधि लगी रही होगी, ये भी क्या, पहले तो निरुपाधि गई थे, बल्कि पहले कोई उपाधि था क्या? सीधे नाम है। आया बाद में तो कितना उपाधि लग जाती है, आचार्य क्या क्या, कितनी लंबी, नाम तो छोटा सा रहता है और उपाधि पांच लाइन की हो जाती है, कई की उपाधियां। तो उपाधि तो हम छोड़ने आए थे और उपाधि का बोझ लद गया है। नहीं अभी देखो संबोधन में भी किसी को यदि वो उपाधि न लगाओ तो कितना दुखी हो जाता है, जबकि हम तो उपाधि को क्या आए थे, छोड़ने आए थे। तो ही यहां बताए कि तू शब्दो विशेष द्योतनार्थ है, तू शब्द विशेष के द्योतन के लिए, पहले से दुख जो था ना उससे भी दुख और ज्यादा विशेष वाला हो गया, और बड़ा दुख हो गया। कौन सा दुख हो गया? तो पहला बताया अभ्यास है। अभ्यास का मतलब क्या हुआ? पाठादि आवर्तनम, रोज भैया रिवीजन करना है, बड़ा लगता नहीं बोझ है, रोज रिवीजन करना है, रोज इतना ये जाप करना, इतना ये करना, इतना ये करना है। पहले तो नहाया धोया, कभी पूजा किया नहीं किया, चला गया, नहा के खाया बिना खाया, ये भी कोई चिंता नहीं थी, जब भूख लगी तब खाया, एक हफ्ते में एक दिन नहाया, ऐसे नहीं नहाते संसारी लोग। यहां आके जब संस्कार सीखे तो उसकी भी चिंता आ गई। दूसरा हुआ पठितस्य विस्मरणम, जो हमने पढ़ा था उसको क्या होना था, भूलने का डर था। ऐसे ही ना सब भूल जाता है, हम लोग भी न्याय वाय पढ़े थे, तर्क संग्रह आदि उसमें सारे सूत्र याद किए थे, धीरे धीरे क्या हो गए, व्याकरण लघु सिद्धांत कौमुदी याद थी, धीरे धीरे सब क्या हो गए, भूलते चले जा रहे हैं। तो पछतव्य विस्मरण, जो पढ़ा है उन सबका क्या होगा, भूलना, ये भी दुख है नहीं दुख है बताओ। इतनी मेहनत से याद किया और सब क्या हो गए, लगता है बेकार उतनी दिन मेहनत किया। फिर क्या भंग है, भंगा मान क्या, स्वतो अधिकेन तिरस्कार है, आपसे अधिक के द्वारा आपका जो तिरस्कार होता है, उपेक्षा होती है, उसका भी एक भय डर है नहीं। अरे बड़ा डर होता भाई, आपको मालूम है कि ग्रंथ जो लिखे हैं ना ब्रह्मसूत्र सत्यानंद महाराज, बहुत बड़े विद्वान थे, सत्यानंद महाराज बड़े विद्वान थे, सब कुछ था, अब पूरे वैराग्यवान भी थे, और लेकिन कोई पद नहीं था। तो जब कभी भंडारा होवे ना, तब क्या करे, महामंजस्तों को चौकी मिलती थी खाने के लिए, क्या मिले, और उनको केवल पत्तल। उनको लगा कि ये हमसे ना कम जानते हैं, हमसे कम विद्वान है, लेकिन फिर भी हमसे दाएं श्रेष्ठ, और हमें इधर, तो ये भी एक दुख होता था। बाद में उन्होंने कहा मंजूसर बने, तो ये भी एक क्या है, स्वतो अधिकेन तिरस्कार। वैसे अपने से अधिक से तिरस्कार हो जाए तो ठीक है, लेकिन अपने से छोटे से भी तिरस्कार हुआ पद के कारण, अपने से क्या हुआ, छोटे से भी क्या हुआ, तिरस्कार हुआ। और चौथा यदि तिरस्कार भी ना हो तो क्या हो जाता है, गड़बड़। देखो पहले नंबर पे मेरी वो लगती है, चौकी पहले नंबर पे किसकी है, मेरी लगती है। तो ये गर्व है, क्या है, ये घमंड है। न्यून दर्शन मतलब दूसरे को छोटा देखना, स्वाधिक की बुद्धि, अपने में क्या हो, विशेषता देखना, ये तई कारण रही है सो कि तुम, इन कारणों से बेचारे नारद जी महाराज क्या थे, दुखी थे। दुख होता नहीं, दुख हुआ, अरे भाई भक्तों को भी ऐसा दुख होता है। आपने सुना है या नहीं सुना है, महाराष्ट्र की कथा है कि संतों की एक मंडली थी, सभा हुई, संतों की सभा में नामदेव महाराज पहुंचे, तुकाराम पहुंचे, एकनाथ, वो सब समकालीन थे। तो कहा इसमें कच्चा घोड़ा कौन है, है नहीं, कच्चा घोड़ा कौन है, इसमें कच्चा कौन है। तो गोरा कुहार था, उसने अपनी, भाई आप घोड़ा करते हो, चेक करते कैसे करते हो, ठोक के ना ठंग ठंग, यदि घोड़े की आवाज ठीक आ रही तो घोड़ा क्या है, पक्का है। घोड़े में आवाज यदि खराब आई तो क्या हुई, कच्चा। तो उसने, भाई देखो हमें तो एक ही परीक्षा लेने का तरीका है, ठोक के, तो मैं ठोक ठोक के देखता हूँ कौन कच्चा घोड़ा है कौन पक्का घोड़ा है। तो सब कुछ ठोका, नाम दे ओ एकनाथ को ठोका, तुकाराम को ठोका, जो भी संत थे सबको ठोका। तो किसी ने कुछ बोला नहीं, शांति से बैठे रहे। और जब नामदेव को ऊपर ठोका, ठोकने के लिए गए तो खड़े हो गए, तुम क्या समझते हो, तुम मेरा तिरस्कार करने के लिए आए हो, मैं तो भगवान का भगत हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो कहा सबसे कच्चा घोड़ा यही है, क्योंकि भाई इतने लोग थे, किसी ने कुछ नहीं बोला, इनके भीतर अपने तिरस्कार या गर्व होने का, मैं भगवान का बहुत बड़ा भगत हूँ, मेरी ये परीक्षा लेने वाला कौन है, होता है यह भाव ही उन्होंने क्या किया, उनके कच्चे पने को, उनके भीतर जो अभिमान था उस अभिमान को दिखाया। तो फिर वो जाके गए, ये कहानी तो आपको मालूम ही है। फिर कहा कि भाई जाओ तुम भगवान के, भगवान से पूछ लेना। भगवान पूछा, आपके भगत होते हुए भी मैं कच्चा हूं क्या। कहा भाई जब तक गुरु नहीं करोगे ना तब तक तो कच्चा रहोगे रहोगे। तो बताओ आपके रहते मैं किसको गुरु करूंगा, मैं क्या हूं। तू कहता खड़े हो जाओ तो मैं खड़े हो जाता हूं, तुम कहते बैठ जाओ मैं बैठ जाता हूं। भाई तू जैसी भावना करता वैसे मैं तेरे सामने लीला करता हूं। सुबह सुबह जाना पहाड़ की तरफ, जो पहला आदमी मिले ना वही कौन होगा, तेरा गुरु होगा। उसमें भगवान ही होंगे। वहां एक आदमी मिला, ऐसे लेटा हुआ था और उसका पांव शिवलिंग पे पड़ा था। कहां रखे थे, शिवलिंग पे पांव। कहा बताओ ऐसे मूर्ख आदमी को मैं अपना गुरु बनाऊंगा। कहा भैया कुछ तो शर्म कर, अपने पांव को शिवलिंग पे रखा हुआ है भगवान के ऊपर। कहा बेटा मेरा पांव वहां रख दो जहां शिवलिंग न हो। तो घुमा के यहां रखा था यहां शिवलिंग, यहां रखा था यहां शिवलिंग। उसने उस पांव को कहां रख दिया, अपने ऊपर रख दिया, तो वह भी शिव रूप हो गया। कहने का भाव, क्योंकि जहां रखता था शिवलिंग हो जाता था ना, तो वह भी क्या हो गया, शिव स्वरूप हो गया। वहां भाव है कि सर्वत्र क्या है, तो अपने आप को भी देह भाव से ऊपर उठ करके गुरु की कृपा से, गुरु के चरणों से उसने अपने आप क्या जाना, शिव स्वरूप जान लिया। और शिव स्वरूप जानते ही मान अपमान से वह क्या हुआ, परे हो गया। तो इस कारण से वो बेचारे क्या थे, नारद जी महाराज शोकित थे, दुखी थे। अब फिर आगे बताते हैं, ननु एवं सर्वज्ञस्य अपि नारदस्य अतिशोकित्वम् जातम इति कुतो अवगम्यतः इति आह सो अहम् भगवः सोचामि इति तदीयाद एव वाक्याद अवगतम् इति अभिप्रेत्य तम माम भगवान शोकस्य पारं तारयतु इति निवृत्ति तत् निवृत्ति उपाये तेन पृष्ठे सति सनत कुमारो भूम शब्दवाच्यम सुख रूपम ब्रह्म एव ज्ञायमानम शोक निवृत्ति उपाय इति सुखम तु एव जिज्ञासितव्यम इति आरभ्य उत्तर ग्रंथ संदर्भेण उक्तवान इति आह। नन्मन लेकिन एवं इस प्रकार से सर्वज्ञस्य अपि नारदस्य, नारद जी महाराज क्या थे, सर्वज्ञ थे। उसमें देखेंगे छांदोग्य उपनिषद में उन्होंने दुनिया भर की सारी विद्याओं का ज्ञान था। किसको? नारद जी का। खाना बनाने से लेकर के संगीत से लेकर के नृत्य कला से लेकर के मेहंदी आदि का श्रृंगार से लेकर के बहुत दुनिया भर की सारी विद्याएं वो जानते थे। लेकिन अतिशोकित्वम जातम, नारद जी महाराज को आपने क्या बताया अभी, बहुत ही शोक रूप थे, उत्पन्न हुआ था इतने इस प्रकार से कुतो अवगम्यत, आपने कैसे जाना। नारद जी महाराज इतने विद्वान होते हुए भी दुखी थे, आपने कैसे जाना। दुख तो क्या होता है भाई, स्वसंवेद्य है ना, दुख पर संवेद्य थोड़ा है कि मैं मुस्कुरा दिया तो बहुत सुखी हूं। दुख क्या है? स्वसंवेद्य है। हम अपने घाव को किसको दिखाऊं, और कौन दवाई लगाने वाला भी है बताओ, हंसी उड़ाने वाले तो सब हैं, लेकिन इसलिए अपने घाव को हम क्या रखते हैं, छिपा के रखते हैं। ऐसा रहीम ने भी कहा है, रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुनी अखिलई हैं लोग सब, बांट लई हैं कोय। तो कैसे जाने, कुतो अवगम्यत इति आशंके, भी ऐसी आशंका हुई तो कहते सो अहम भगवह सोचामी। नारद जी ने खुद इसको स्वीकार किया, सो माने वह मैं भगवान सोचामी, इतना जानता हुआ भी मैं दुखी होता हूँ, कोई भी परिस्थिति आ जाती है उन परिस्थितियों में विक्षिप्त हो जाता हूँ, हर्ष और शोक से ग्रसित हो जाता हूँ, यह दुख का कारण है। इतने इस प्रकार से तदियाद ए वाक्यात, नारद जी के उनके अपने वचन से ही अवगतम, यह जाना गया कि नारद जी महाराज दुखी हैं। पहले तो हमें भी लगता था नारद जी सुखी हैं, कि नारद जी खुद बताते हैं कि मैं सुखी उखी नहीं हूं, मैं बहुत ही दुखी हूं। इति अभिप्रेत, ऐसा अभिप्रेत से ही नारद जी कहते हैं तमाम, तम माने उस मुझको, तमाम माने उस मुझको, किस मुझको, जो शोक से ग्रसित मैं हूं उसको, भगवान शोकस्य पारम तारे तू, शोक के पार ले जाओ, मैं बहुत दुखी हूँ, उस शोक से ग्रसित मुझको हे भगवान आप शोक के पार ले जाओ, शोक से ऊपर ले जाओ। इतने इस प्रकार से तद निवृत्ति उपाय, उस शोक की निवृत्ति के उपाय रूप से तेन पृष्ठे सती, नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर सनत कुमार जी महाराज ने, सनत कुमार भूम शब्द वाच्यम, भूम शब्द से वाच्य सुख रूपम ब्रह्मेव ज्ञायमानम, सुख स्वरूप ब्रह्म ही ज्ञायमान है, जानने के योग्य है। शोक निवृत्ति उपाय, शोक की निवृत्ति के उपाय रूप से उस ब्रह्म को ही ज्ञायमान है, ब्रह्म ही क्या है, जानने योग्य है। और वो ब्रह्म कौन है, भूमा शब्द से उन्होंने कहा। इत मने इस प्रकार से सुखम तू एव जिज्ञासितव्यम, इसलिए वह सुख स्वरूप ब्रह्म ही जानने योग्य है, जिज्ञासितव्य माने जिज्ञासा करने योग्य है, उसी ब्रह्म की जिज्ञासा तुम करो, इसलिए वहां कहा अथातो ब्रह्म है? क्या है अथातो ब्रह्म, जिज्ञासा है ना, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, तो जिज्ञासितव्यम कौन है, ब्रह्म है, ब्रह्म ही जिज्ञासा करने की योग्य, जानने की इच्छा है, क्योंकि ब्रह्म ही सुख स्वरूप है। इतने इस प्रकार से आरंभ माने आरंभ करके उत्तर ग्रंथ संबंधेन, बाद के ग्रंथ के संबंध से उन्होंने कहा, क्या कहा, ये 20वां मंत्र है, इस पे विचार हम लोग कल करेंगे, सोमवार को करेंगे, कल है रविवार। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।